taty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18.20 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A Rosja dopuszcza się terroryzmu sponsorowanego przez państwo, mówi o atakach, aktach dywersji na polskiej kolei szefowa unijnej dyplomacji. Próba sprzedaży podwarszawskiego dworku kupionego z programu Villa Plus działa prokuratura. Zima zbliża się do Włoch, na północy już w najbliższych dniach ma spaść śnieg. Po aktach dywersji i atakach na tory kolejowe słowa solidarności z Polską popłynęły z Brukseli. Rosja dopuszcza się terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Hybrydowe działania w Europie stają się coraz bardziej bezczelne, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas podkreśliła, że wspólnota może zareagować sankcjami i walką z rekrutowaniem sabotażystów online. Kwestia ataków na polską sieć kolejową była tematem Narady Ministrów Spraw Zagranicznych unijnych państw, mówił szef dyplomacji wicepremier Radosław Sikorski. Generalne poparcie wyraża Solidarności, zresztą wyrażone także w mediach społecznościowych, silne wsparcie i też przyjęcie do wiadomości, że Rosja eskaluje swoje działania hybrydowe. Tu oczywiście kanałami służb jest pełna informacja z sojusznikami, tak abyśmy mogli skuteczniej przeciwdziałać terroryzmowi państwowemu. Szefowie dyplomacji unijnych krajów uznali, że konieczne jest zwiększenie presji na Rosję. Chodzi m.in. o silniejsze uderzenie w rosyjską flotę cieni, która transportuje rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Śledczy zabezpieczą dworek w podwarszawskim Jadwisinie, by zablokować jego sprzedaż. Nieruchomość została kupiona za pieniądze z tak zwanego programu Villa Plus. Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że 5 listopada zawiadomiła prokuraturę o próbie sprzedaży. A prowadzący postępowanie śledcze nie wykluczają poszerzenia zarzutów dla przedstawicieli firmy, która dworek kupiła. Michał Fedusio. Na niekomercyjną działalność edukacyjną i zakup dworku lokalna organizacja turystyczna Integra otrzymała od państwa ponad 900 tysięcy złotych. Organizując tam w ostatnich latach między innymi odpłatne zajęcie rozrywkowe, działała wbrew zasadom programu Villa Plus. Do tego wystawiła nieruchomość na sprzedaż za ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych, co również jest sprzeczne z zasadami przyznawania dotacji. W związku z pojawiającymi się informacjami prokurator podejmie działania zmierzające do zabezpieczenia na poczet zwrotu równowartości korzyści osiągniętych z popełnienia przestępstwa tejże nieruchomości. Poinformowała rzeczniczka radomskiej prokuratury okręgowej prokurator Aneta Guść. Wcześniej w ramach prowadzonego wciąż śledztwa władze Integry usłyszały zarzuty złożenia fałszywego oświadczenia przy aplikowaniu o dotację z Ministerstwa Edukacji, a także wyłudzenia dotacji na zakup dworku w Jadwisinie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Awaria zwrotnicy to prawdopodobna przyczyna czołowego zderzenia dwóch tramwajów w centrum Wrocławia. Do wypadku doszło przed 15. O wstępnych ustaleniach mówi komisarz Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji. Mamy tutaj do czynienia najprawdopodobniej, jak wynika z tych wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policji, którzy byli na miejscu, z awarią jednej ze zwrotnic, gdyż oba tramwaje były na jednym torze. To jest oczywiście przedmiotem dalszych naszych czynności. W tym zdarzeniu drogowym zostały poszkodowane dwie osoby. Na szczęście im bardzo szybko udzielono pomocy. Nic poważnego im się nie stało. Służby odblokowały już plac Jana Pawła II. Wciąż jednak mogą być pewne utrudnienia. Pierwsza w tym sezonie fala zimna we Włoszech. Już jutro temperatura spadnie nawet o 8 stopni poniżej średniej dla tej pory roku. Włosi szykują się na intensywny deszcz i śnieg nawet na równinach. Cieszą się z kolei narciarze. Liczą na wcześniejsze otwarcie sezonu. Do Włoch dociera zima. Temperatura spadnie najpierw na północy. Niskie ciśnienie przyniesie opady śniegu na nizinach Lombardii, Emilii Romanii i Piemontu, nawet na wysokości 300 metrów nad poziomem morza, a na wzgórzach środkowych Włoch na 500 metrach. W sobotę zła pogoda obejmie już większość kraju. U podnóża Apeninów i Alp będzie padać śnieg, a im bliżej morza deszcz. Turyści wybierający się na Półwysep Apeniński na zwiedzanie powinni wybrać niedzielę, bo wtedy wyjrzy słońce. W nocy jednak opady powrócą. Pogoda nie oszczędza. oszczędzi południa kraju. Do wtorku będzie tam wiał zimny wiatr. Prezes Federfuni, włoskiego Stowarzyszenia Transportu Kablowego, Andrea Formento, podkreśla, że wczesne opady śniegu przy niskich temperaturach pozwalają na rozstawienie armatek śnieżnych na stokach narciarskich i ich szybkie uruchomienie. Narciarze liczą, że otwarcie sezonu nastąpi już w ostatni weekend listopada. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. Klimat. Zła jakość powietrza w Tomaszowie Lubelskim, dostateczna w Skarżysku Kamiennej, Łagowie i Piotrkowie Trybunalskim. Umiarkowana w Łodzi, Starachowicach, Krakowie, Kielcach, Łomży, Oświęcimiu, Przemyślu i Głubczycach. 23% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Adam Malecki. 26 marca Albania, u siebie, 31 Ukraina lub Szwecja na wyjeździe. Polacy walkę o piłkarski mundial w barażach rozpoczną od meczu z Albańczykami. Czy będziemy faworytem? Ocenia były piłkarz Radosław Michalski. Bardziej bym się bał, gdybyśmy tam grali, bo ten stadion ich niesie, oni tam są bardzo zdeterminowani. Więc ja myślę, że u siebie jesteśmy może nie zdecydowanym faworytem, ale jesteśmy faworytem i wiem, że nie będzie łatwy mecz, ale aż tak tego meczu się nie boję. Myślę, że tutaj dopniemy swego i przejdziemy Albańczyków. U siebie na Narodowym jesteśmy potęgą i basta. Tyle o piłce nożnej, to teraz o ręcznej. Szczypiorniaka zagrają dzisiaj w Lidze Mistrzów. Orlen Wisła Płock sprawdzi na wyjeździe formę Duńczyków z GOG Handball. Jakiego meczu spodziewa się obrotowy nawciarzy Dawid Dawydzik? Grają naprawdę bardzo dobrze, urwali już kilka punktów. Byli niżej notowani od przeciwników, ale wygrywają. Mają świetną, młodą drużynę z wieloma talentami, także musimy być gotowi na walkę przez 60 minut. To charakteryzuje te drużyny skandynawskie, a jak wszyscy wiemy, no GOG ma świetną szkółkę i ci młodzi zawodnicy naprawdę są świetnie wyszkoleni technicznie i szybcy, więc no to jest ich główny atut i nie pozostaje nam nic innego jak walka o komplet punktów. Wisła zajmuje trzecie miejsce w tabeli, GOG jest szósty, prowadzi Magdeburg, początek meczu o 18:45. I na koniec głos oddamy mistrzyni świata w boksie, która nie wie, co to obniżka formy. Poleciała na Puchar Świata do Delhi i zdobyła złoto w kategorii do 80 kg, zresztą tak jak obiecała. A w finale Agata Kaczmarska wygrała z reprezentantką gospodarzy Poyo Rani. Veni, vidi, vici. Cóż mogę powiedzieć? Powiedziałam A, to powiedziałam B. Mówiłam, że przywiozę złoto z Indii i tak zrobiłam. Jednak co do samej walki zadowolona do końca nie jestem, bo emocje wzięły górę. Jak zobaczyłam werdykt po pierwszej rundzie, jednak wykrzesałam te swoje siły nie wiadomo skąd i sięgnęłam po złoty medal tego Pucharu Świata. To trzeci triumf pani Agaty w tym roku. Wcześniej wygrała Puchar Świata w Warszawie i została mistrzynią świata w Londynie. Jutrzejsza temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie zachwyca, jeśli ktoś mrozów nie lubi, bo ma być od minus 2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 3-4 stopni na zachodzie i wybrzeżu. W ciągu dnia w ogóle ma być sporo chmur, mogą pojawić się opady deszczu, no a tam, gdzie będzie poniżej zera, także opady śniegu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. W sprawie rzucania palenia i zniechęcania młodych do nikotyny dzwonią Państwo pod 2 2 7 3. Nikotyna jest takim narkotykiem uzależniającym w tym stopniu jak heroina. Ja rzuciłem palenie 6 lat temu. Ja bardzo się cieszę. Paliłem 60 lat. Przestałem palić w jeden dzień. Ze wstydu. Kiedyś coś takiego usłyszałam i to zapamiętałam. Słynna aktorka Brooke Shields powiedziała kiedyś: całowanie nałogowego palacza jest jak lizanie popielniczki. 2 2 7 3, jeśli mają Państwo jeszcze komentarze w tej sprawie i w każdej innej także. Przed nami w audycji popołudniowej podejrzenia plagiatu sztuczną inteligencją i wygrania przetargu tą mało szlachetną drogą. Podejrzenia na razie. Po godzinie 18:30 będziemy mieli dla Państwa trudny reportaż o przemocy domowej wobec kobiet. Warty wysłuchania. Ja pamiętam ta końcówka naszego związku. Mi zabronił jeść. Reportaż w Trójce po godzinie 18:30. A jeszcze przed wpół do zajmiemy się też edukacją dotyczącą bezpieczeństwa w szkołach niedaleko wschodniej granicy. 15 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Urząd w Murowanej Goślinie, to w Wielkopolsce, ogłosił przetarg. I wśród zgłoszeń, które napłynęły, dwa były bardzo do siebie podobne. Do tego stopnia, że pojawia się pytanie, czy przypadkiem jedna propozycja nie jest plagiatem drugiej. I to plagiatem stworzonym przy użyciu sztucznej inteligencji. Burmistrz miasta przeprasza, ale sytuacja, o której zaraz opowiemy, to symptom szerszego problemu. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w pracy twórczej daje się nam coraz częściej we znaki. I o tym Józef Niewiarowski. Urząd Miasta w Murowanej Goślinie zorganizował konkurs na film promujący lokalnych rzemieślników. Zgłosił się Kamil Grzebyta, lokalny fotograf i firma z Poznania. Po otwarciu tej oferty zdumiałem, ponieważ była ona łudząco podobna do mojej, wręcz praktycznie identyczna. Nie zmieniono tam tytułów, nie zmieniono zakresu, jaki ma być, nawet harmonogram został niezrobiony. Mogło to wyglądać na przykład tak. Wrzucamy oryginał do czata AI, promptujemy... Proszę, wprowadziłam w twoim tekście zmiany tak, aby nie przypominały oryginału. No i w związku z tym wiedziałem, że mamy tutaj do czynienia z naruszeniem przede wszystkim. Przekazano moją ofertę konkurencji, żeby ta po prostu dała troszkę niższą cenę i można było sfabrykować ten konkurs. Plagiat zrobiony przez AI wygrał konkurs. To bada dziś prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ale burmistrzyni miasta Justyna Radomska przeprasza. Przepraszam państwa za tę sytuację. Nie powinna mieć miejsca. Nie będzie nigdy mojej zgody na takie działania, dlatego po sprawdzeniu szczegółów i dokumentów zareagowałam i wprowadzę dodatkowe procedury, które zapobiegną podobnym przypadkom w przyszłości. Dzięki AI plagiatować jest łatwiej niż kiedykolwiek. Ale również łatwiej jest tłumaczyć, a nawet pisać książki. Rynek pracy kreatywnej ma ostatnio sporo problemów z tak zwanymi halucynacjami. System za wszelką cenę stara się odpowiedzieć na nasze pytanie. Piotr Siemion, tłumacz literatury, pisarz i ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji. Unia Literacka. I jeżeli jego wiedza, zasób informacji jest niewystarczający, to tę informację po prostu zmyśla. Gerard Labuda, Chrystianizacja Polski, wydawnictwo Poznań. Niedawno wydanej książce przyjrzał się popularyzator historii Artur Wójcik. Jak stwierdził, podany przypis odnosi się do nieistniejącej książki. Historia cywilizacji słowiańskiej, PWN, Warszawa. Ta książka również nie istnieje. Stanisław Mikołajczyk. Historia Polski, PWN. I ta też nie istnieje. Tłumaczka Eliza Pieciul-Karmińska zagląda do innej, świeżo wydanej książki, tym razem jednego z największych wydawnictw w Polsce. Baśnie dziecięce i domowe w tłumaczeniu M. Jankowskiego. No i ta książka wskazana w przypisie również nie istnieje. Czy książkom wydanym w dobie AI można jeszcze ufać? Trzeba oznaczać treści i także stworzyć system zachęt dla tych instytucji, dla tych wydawców, którzy będą dobrowolnie korzystali ze znaku jakości, takiego made by humans, czyli autorzy białkowi. Taka certyfikacja jest już dzisiaj niezbędna i zakładamy, że ona się musi pojawić. Takie wizje przyszłości snują dziś kreatorzy rynku wydawniczego. Ale póki nikt nie certyfikuje znakiem made by human, musimy być ostrożni, bo dzieł powstałych przy udziale AI wydawanych przez nawet te poważne instytucje będzie się pewnie pojawiać coraz więcej. Ciekawy jestem, czy państwo byliby gotowi zapłacić więcej za nieco teoretycznie gorszej jakości produkt, tylko pod tym warunkiem, że wykonany byłby przez człowieka, a nie przez maszynę albo sztuczną inteligencję. Dwie dwójki, siedem trójek. Ciekaw jestem państwa opinii. Sąsiedzi też i łownia, wiesz, wakacje nad morzem. Jest piątek i nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Choć parę takich zapomnieć. Bo jedno wiem na pewno, nie spotkamy się młodsi. Ja wciąż kocham to miasto i nadal kocham w nim. Chociaż ciągnie w dół, coś nas trzyma tu. Gdy świat nie daje zasnąć, znów liczą się te dni, które ciągle przed nami. Się mocniej. Znów piątek i pytanie, czy tym razem świat sobie o nas przypomni. Bo jedno wiem na pewno, nie spotkamy się młodsi. Ja wciąż kocham to miasto i nadal kocham w nim. Chociaż ciągnie w dół, coś nas trzyma tu. Gdy świat nie daje zasnąć, znów liczą się te dni, które ciągle przed nami. Dni, które ciągle przed nami. Ciągle przed nami. 20 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Uczniowie podlaskich szkół o bezpieczeństwie powinni wiedzieć więcej niż ich rówieśnicy z innych regionów Polski. Pod domem zapora, patrole Straży Granicznej, ludzie nielegalnie przekraczający granice, przemytnicze balony znad Białorusi, a to wszystko w świecie pełnym dezinformacji. Dlatego właśnie zajęcia dotyczące bezpieczeństwa mają tam na Podlasiu trochę inny wymiar. I o tym Maciej Jastrzębski. Jeśli uczniowie sami nie znaleźli się w niebezpiecznej sytuacji, to i tak słyszą od rodziny i znajomych o próbach nielegalnego przekroczenia granicy, pościgach za nielegalnymi migrantami, czy o działających w okolicy grupach przemytniczych. Ludzie jeżdżą nieraz na grzyby, no to można spotkać uchodźców. Ja tam nie boję się na przykład. Polska Straż Graniczna i no, pilnują nas, wszystko, mamy bezpieczeństwo, wszystko. Nie ma się więc co dziwić, że część młodych ludzi z Dąbrowy Białostockiej, która leży tuż przy granicy z Białorusią, wybiera w szkole profil przygotowania wojskowego. No, ja od dzieciństwa tak naprawdę wiązałem przyszłość z mundurem i chciałem w tym kierunku się rozwijać. To uczniowie, kadeci z zespołu szkół imienia generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Oni wybrali profil wojskowy. Też na pewno pomoże w studiach, ponieważ na WL daje to 12 punktów rekrutacji i też dlatego głównie wybrałem ten profil. Tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie chciałem iść i chciałem spróbować czegoś nowego. Od dzieciństwa planowałem iść na ten kierunek. Już od 2 lat interesuję się rzeczami mundurowymi. Planuję iść do Straży Granicznej, ewentualnie iść jeszcze na studia, jeżeli się dostanę. Te problemy, które nam się pojawiły za sprawą Białorusinów i Rosjan, mówię o dezinformacji, o agresji, o tej wojnie hybrydowej, one jakoś działają na samych uczniów? Myślę, że tak jak każdy mieszkaniec tutaj pogranicza naszego. Opiekun kadetów ze szkoły w Dąbrowie Białostockiej. Uczniowie również z racji też młodszego wieku i mniejszego doświadczenia życiowego są bardzo narażeni na dezinformację, która w sieci, w środkach masowego przekazu również czasami się pojawia. Dlatego tutaj rozmawiamy często na ten temat z uczniami, by tak jak wspominał jeden z nich, sprawdzać informacje, które znajdują w mediach społecznościowych na przykład, bo im oni będą bardziej wykształceni, im więcej będą mieli wiedzy, będą mniej podatni na dezinformację. Jak to jest w tej chwili wśród młodego pokolenia? Ci ludzie są chętni do tego, żeby na przykład współpracować ze Strażą Graniczną, przekazać jakieś informacje, podzielić się tym, co widzieli? Myślę, że jak najbardziej są gotowi, natomiast sądzę, że jest tutaj pewna rezerwa jeszcze i możliwość większego zaangażowania się tutaj właśnie ze strony czy to Straży Granicznej, czy policji, ogólnie służb mundurowych, które będą potrzebowały tego typu informacji i jestem przekonany, że uczniowie nasi, kadeci będą chcieli pomagać i chronić i służyć. Tak naprawdę nie jesteśmy nawet pełnoletni, to też ogranicza nas, ale myślę, że jakby było trzeba, to byśmy byli gotowi i byśmy poradzili sobie. Najważniejsze, żeby byli świadomi tego, że są potrzebni, posiedli podstawową wiedzę, która umożliwi im później rozwijanie ewentualnie właśnie służbie zawodowej. Jak podkreśla opiekun kadetów z Dąbrowy Białostockiej, im więcej spotkań, szkoleń i rozmów, tym wyższy poziom bezpieczeństwa samych uczniów, ale również ich otoczenia. Sprawą zajął się Maciej Jastrzębski. Już 23 minuty po godzinie 18. A to Don West i Send It Back. Mountain to climb, gonna walk, go, gonna get real high. Gotta give it up, give it up. Sitting on the edge of your stones, throw my hands back, ain't let it go. Never told my love will I ever get it back. Autopromocja.

Prokuratura zabezpieczyła majątek Zbigniewa Ziobry w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Obciążyła hipoteką przymusową należące do niego nieruchomości oraz zajęła środki na rachunku bankowym. Tydzień temu Zbigniew Ziobro przebywał w Budapeszcie. Były minister sprawiedliwości nie zadeklarował ani, że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani, że wróci do Polski. Ostatnie akty dywersji i zniszczenie torów kolejowych w Polsce będą w przyszłym tygodniu dwukrotnie tematem dyskusji w Europarlamencie. W środę odbędzie się debata na sali plenarnej poświęcona aktom sabotażu na infrastrukturę ze strony Rosji i Białorusi. Dzień później atakami zajmie się Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony Europarlamentu. Prezydent Ukrainy otrzymał od Stanów Zjednoczonych projekt tzw. planu pokojowego stworzonego po konsultacjach Amerykanów z Rosjanami. Ukraińskie media, powołując się na biuro prezydenta, piszą, że dokument może według Waszyngtonu przyspieszyć działania dyplomatyczne na rzecz zakończenia wojny. W najbliższych dniach Wołodymyr Zełenski ma rozmawiać o planie z prezydentem Donaldem Trumpem. Pełny serwis Trójki o 19. Jutro w ciągu dnia ma padać przede wszystkim deszcz, ale będą i miejsca z opadami śniegu, z deszczem i z samym śniegiem. A to dlatego, że temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść od minus 2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do plus 3-4 stopni na zachodzie i na wybrzeżu. Dwadzieścia 8 minut zostało nam do godziny 19. Dzwonią Państwo w sprawie sztucznej inteligencji i trudnych wyborów konsumentów. No, czy my ludzie bylibyśmy skłonni zapłacić większą kwotę za dzieło stworzone przez człowieka? Ja zadałbym to pytanie trochę inaczej, wręcz odwrotnie. Czy będziemy chcieli zapłacić kwotę wyższą za tak zwane dzieło wyprodukowane przez AI? A nadwyżka powinna być po prostu przekazana na wspieranie ludzkich twórców. To słowa od pana Tomasza. Dzwonią państwo też z pomysłami związanymi z ograniczeniem palenia. Ja jestem uzależniona od ruchu. Od tego, że palenie daje mi poczucie relaksu. Mam troje dzieci, żadne nie pali. Nigdy nie było wzorca takiego w domu, nikt nie palił i to jest najlepsza metoda. Najlepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja przemysłu tytoniowego, ponieważ dopóki będzie się produkować papierosy, to po prostu no, zawsze jakieś głupi chętnie się znajdą. W każdej sprawie dwie dwójki, siedem trójek, a to True Faith, New Order, Trójce. 22 minuty zostały do godziny 19. Każdy wtorek, środę i czwartek. Stały punkt programu audycji popołudniowej. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie reportaż, którego słuchanie wymaga odwagi. Ale znacznie więcej potrzeba było tej odwagi naszej bohaterce, żeby przerwać zmowę milczenia, lęk i zdobyć się na takie wyznanie. To było pewnie możliwe tylko dzięki bardzo wrażliwej pierwszej słuchaczce, Joannie Sikorze z Radia Białystok. Lęk, bezradność i wstyd to wszystko czują kobiety, ofiary przemocy domowej. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić Państwa uwagę. W głosie naszej bohaterki na szczęście nie ma już strachu. Jest moc i to autentyczna przewaga obcowania z ludzkim głosem w radiu. Głębia wyznania. Oglądajmy film Dom Dobry, bo to dla wielu seans obowiązkowy, ale zatrzymajmy się na chwilę teraz na tym niezwykle intymnym wyznaniu w reportażu Od nowa Joanny Sikory. Posłuchajmy. Zawsze drżę, jak widzę specyficzne ruchy, specyficzny rodzaj traktowania swojej ofiary. I jestem w stanie w towarzystwie wyłapać, kto jest sprawcą przemocy w rodzinie. I łapię się na tym, że obserwuję też pod tym kątem. Bardzo długo obserwowałam towarzystwo. Nie pomyliłam się nigdy. Poznałam męża, mając lat 16, 4 lata ode mnie starszy, był po wojsku dojrzały facet, specyficzny, był inny niż wszyscy moi faceci, trzeba było go zdobywać. To on potrafił się spóźnić do mnie 3 godziny. Mi się wydawało, że wszystko się zmieni, jak będziemy razem, że ja go zmienię, że ja go naprawię. Pochodził z rozbitej rodziny, w którym ojciec bardzo bił mamę. Bił na tyle, że straciła chyba 2 dzieci. 3 lata chodziliśmy ze sobą. Później byliśmy narzeczeństwem i bardzo chciałam mieć dziecko. I to było dziecko z wyboru, z miłości. Pierwszy raz uderzył mnie, jak byłam w 8 miesiącu ciąży po weselu jego brata. Tylko dlatego, że tańczyłam z jego bratem. I to był ten pierwszy moment, kiedy powinnam się spakować i wyjść. Straszne jest to, że nie miałam ja takiej świadomości. Parę osób, kiedy żaliłam się, co się wydarzyło, mówiło, wiesz, no był pod wpływem alkoholu, byliście wzburzeni, ty w ciąży, on nie ma żadnego tłumaczenia na akt jakiejkolwiek przemocy. To też wynika z tego, że mój tatuś, którego już ze mną nie ma, był ojcem, a mężem przede wszystkim, który był bardzo łagodny. Więc ja nie miałam nigdy takiego przykładu, że tato może skrzywdzić, tak? Nie godziłam się wewnętrznie, ale ja go kochałam, po prostu. Kocha się, bo są tygodnie dobre. My kobiety mamy też taką tendencję do tego trochę idealizowania, żeby to nasze życie nie było takie przesrane. To były lata, kiedy ta Polska ruszyła. To był 95, 6, 7, 8, 9 rok, kiedy tak naprawdę nic się nie działo w tym Białymstoku, a ja miałam okazję być w jednej z największych korporacji na świecie, gdzie miałam jakąś taką świadomość, że to jest taki mój czas, kiedy ja mogę to wykorzystać. I przez cały czas byłam gnębiona w domu za to, że więcej zarabiam, że się rozwijam, że pracuję z mężczyznami. Ja wtedy nawet nie czułam się atrakcyjna. To jest też straszne, bo to też nie daje ci siły, bo w momencie, kiedy kobieta czuje się atrakcyjna, to ma siłę, żeby odejść. I wyobraź sobie, że dostajesz możliwość szkolenia, za które firma płaci ogromne pieniądze, bo jesteś ta, która została wybrana spośród, nie wiem, 300 ludzi, którzy pracują w firmie. I nazywałam to syndromem wyjazdu żony. mój mąż 3 dni przed wyjazdem znęcał się nade mną tak, że ja się bałam wyjąć walizki. Mówił głupoty do mojej córki, która była malutka wtedy, udając bardzo twardą. To służbowy wyjazd. To co zrobimy? Mogę zrezygnować z pracy. I wyobraź sobie, że ty wyjeżdżasz, a to nie były czasy komórek, że każdy miał komórkę, a mąż wyłącza telefon na cały tydzień. Nie wiesz, co się dzieje, dzwonisz po różnych osobach, żeby ktoś przyszedł, sprawdził, czy wszystko jest w porządku. I później jest syndrom powrotu żony, czyli ja wracam, on się oczywiście nie odzywa. I tak było przez 7 lat. Ja pamiętam, ta końcówka naszego związku mi zabronił jeść. To jest jego lodówka, ja jestem w jego domu i nie mam prawa. I nie chodziło o to, bo to ja zarabiałam w tym związku. I ja nie jadłam. Co zrobił ten człowiek z moim mózgiem, że ja nie jadłam? To było takie poddanie się. Oczywiście on później mnie przepraszał, całowanie po rękach i w ogóle tak, że jest chamem i jak on na pewno źle zrozumiałam. To było na w ogóle, to jest mistrzostwo świata, tak? A moja umiejętność zakrywania siniaków doprowadziła mnie do całkowitej perfekcji. Do dzisiaj robię przepiękne makijaże. Nie chcę tutaj opowiadać, co ten człowiek mi zrobił, ale no co, mam połamane żebra. Nie mogę szybko wstawać i mogę trenować tak, jakbym chciała. Mam też połamane ręce, nogi, nogę. I lekarz stwierdził, że mam szczękę boksera. Mam mikropęknięcia. W momencie, kiedy zbliża się do ciebie człowiek, który jest od ciebie wyższy o 30 cm, jest silniejszy i próbuje cię udusić i patrzysz mu prosto w oczy i on ma oczy za mgłą, które są nieobecne. Kiedyś próbowałam to wyjaśnić, skąd się to wzięło, czy to jest taki atak złości, co się dzieje, bo te oczy za chwilę robią się normalne, ale w momencie ataku to jest obłęd, dosłownie. Odchodziłam od mojego męża, nie wiem, 5 razy. Ostateczne moje wyjście było po operacji. Miałam niestety robiony woreczek żółciowy na tak zwane ostro, czyli miałam pełną narkozę, rozcięcie. Wróciłam do domu po tygodniu. Mego męża nie było w domu. Mojej córki nie było w domu. Przyszli za chwilę. Mój mąż powiedział, że wychodzi, bo on musi odwiedzić tam kogoś, zabiera córkę. Potrzebuje pomocy, ja nie dam rady chodzić. Fajnie było, żeby się mną zajął. No cóż, wzruszenie ramionami. I pamiętam, że poszłam, zrobiłam sobie kanapkę. Jadłam tak jakby na wpół leżąco. I okazało się, że zakrztusiłam się tą kanapką i nie było nikogo w domu. To był taki moment, kiedy nie byłam w stanie oddychać. Cały świat mi przeleciał wtedy przed oczyma i stwierdziłam jedną rzecz. Co będzie z moim dzieckiem, jeżeli mnie już zabraknie na tym świecie? Doczołgałam się do sąsiadów i uciekłam do rodziców. I powiedziałam, dosyć. Wtedy opowiedziałam moim rodzicom pierwszy raz, jak wyglądało moje życie. Ja się czułam jak karaluch, że mnie się zdeptało i się nie sprzątnęło, bo jest na tyle obrzydliwe, że się nie sprzątnęło. Mój tato przeżył to jako dosłownie prawie załamanie. No ale wszyscy odebrali to jako fanaberię, że w ogóle to jest szczególnie strona mojego męża. No i moja teściowa zaczęła mnie nakłaniać, że przynajmniej powinnam porozmawiać. Ja poszłam na to spotkanie, głupia. I mój mąż na moją odpowiedź, czy ja do niego wrócę, kiedy pewnym głosem odpowiedziałam: nie, nie wrócę do ciebie, uderzył mnie w ten brzuch, rozwalając mi wszystkie szwy, które były. Dobiegłam do rodziców, pojechałam do szpitala i całe szczęście anioł stróż pod postacią ordynatora wezwał tam policję. Do dzisiaj nie mam czucia w tym brzuchu, ponieważ ze względu na to, że tydzień wcześniej miałam pełną narkozę, bali się mnie wprowadzać w stan narkozy jeszcze raz, więc podjęli, że po prostu zepną to. W związku z tym nie sklepiły mi się mięśnie. I dostałam od mego taty taką siłę, że nie wycofałam tej skargi, i on miał sprawę karną. Były groźby, była próba uprowadzenia mojego dziecka. Były różne rzeczy. Zacytuję mojego sąsiada, który zeznawał na sprawie karnej. No tak, bo krzyczała ratunku. Słyszałam, jak on ją kopał i kopał i kopał, ale ona w pewnym momencie milkła. Sąd się pyta, dlaczego pan nie reagował? No ona już się nie odzywała. No to było wiadomo, że albo nie żyje. A jak żyje, no to ją jutro zobaczę. To był największy szok, jaki usłyszałam na sprawie swojej karnej. Że ktoś to słyszał i nigdy nie zareagował. Wtedy miałam połamaną nogę i wszystkie żebra. Ale co jest najdziwniejsze? On tego nie zrobił, on tego nie pamięta. Nie miałam obdukcji, nie miałam czego, nie miałam żadnych świadków. Jak się okazało, byli cisi świadkowie. Całe szczęście, dzięki wsparciu mojego taty, złożyłam pozew o rozwód. Była to ciężka batalia, ale zrozumiałam jedną rzecz, że ja sobie sama z tym wszystkim nie poradzę. Że moi rodzice nie są gotowi na to, żeby pomóc mi. Że moje przyjaciółki nie mają doświadczenia takiego. Że moje dziecko musi widzieć mamę, która da radę. I kolejnym aniołkiem okazał się mój brat, który po prostu zabrał mnie za rękę, bo widział, w jakim stanie jestem, i zaprowadził mnie do ośrodka interwencji kryzysowej w Białymstoku. Specjaliści, wspaniali ludzie. 3 lata wychodziłam z traumy, która trwała 10, więc można sobie wyobrazić, jak silnie gdzieś to było w środku we mnie. No, są 3 lata w zawieszeniu napięć. Ma zakaz zbliżania się do mnie. Kolejna kobieta dostała dokładnie po 5 latach. Ale to nie mija. To jest okropne, że lęk, który masz przed oprawcą, nie mija. To był reportaż zatytułowany Od nowa, Joanny Sikory z Radia Białystok. Ja tylko Państwu w tym miejscu zostawię ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. Niebieska linia 800 12 00 02. Crecí y el descaro lo aprendí. ciudad por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en L.A., los hills en Milán, la sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y el este en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé, y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí, está en estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Soy tu reliquia, soy tu reliquia. Była Rosalia w programie trzecim i jej utwór Relikia. Audycję popołudniową kończymy już. Przygotował ją Michał Jędrkowiak, realizowała Elżbieta Malinowska. Telefony odbiera od państwa Józef, przepraszam, telefon odbierała Karolina Gonet. Józef był wczoraj. Michał Matus, kłaniam się nisko. Dziękuję państwu. Zostawiam państwa z Komą na pół. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 14 do 22 listopada i sprawdź Mazdy z kosztami finansowania od 0%. Poznaj rodzinną Mazdę CX-60, komfortową Mazdę CX-30, elegancką Mazdę 3 i inne modele dostępne w atrakcyjnych finansowaniach. Mazda Experience Days 14-22 listopada. Koszty finansowania od 0% dostępne dla wybranych modeli Mazdy i form finansowania. Szczegóły na Mazda. My tu na Podhalu bieramy witaminer senior D3. Witaminer senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety witaminer senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak witaminer senior D3, no i starsi górole nie pamiętają. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy witaminer senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm. Michael Wajman, Dina Joffe i Igor Kiriczenko. Światowej sławy artyści w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na wyjątkowy koncert z muzyką kameralną Fryderyka Chopina w nowych opracowaniach. W programie Trio Gemol, Introdukcja i Polonez C-dur, Grand Duo Concertant, E-dur i Sonata Gemol. Poniedziałek, 24 listopada, godzina 18. Bilety na Polskie Radio, bilety24.pl. Lato minęło, a ty wciąż szukasz słońca? Weź ApoD3 i noś je w sobie. Suplement diety ApoD3 to witamina D3 rozpuszczona w oleju słonecznikowym, która wspiera twoją odporność, mocne kości i mięśnie. Szukaj w aptekach i rozmanie. Z ApoD3 promieniejesz każdego dnia. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją